Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Rögtön az elején egy kérdés, mégsem szorongatja meg a Facebookot senki, ugye az a lényeg, hogy a Google Plus nagyon felduzzadt néhány hét, hónap alatt, majd most valahogy pangásnak indult. Az Index cikke szerint ugyanis döglődik a Google Plus. Mit szóltok ehhez? Hát nem is tudom. Én inkább csak annyit nem minősíteném se a forrást, amelyikből idéztél, se pedig magát az úgynevezett cikket, vagy elemzést. Én csak annyit mondanék, hogy én nagyon szurkolok a Google Plusnak, mert én nagyon szeretem. Nekem nagyon átlátható, nagyon az én gondolkodásomnak van kitalálva. Pont azoknak a céloknak, amit én szeretek, látom, kézben tartatom, egy tekintettel kontrollálni tudom azt, hogy amit oda kiteszek, az kihez fog oda kerülni. De mert a Facebooknál írsz valamit, és mindenki látja, nem tudod rangsorolni. Már ezt én megtanultam, hogy ilyet mondanom nekem nem szabad, mert hogy nem is igaz, mert a Facebook ezt mindenkor tudta, csak én vagyok a béna, aki nem tudja rendesen beállítani, de hát elvállalom, én béna vagyok, én azt nem látom át, ott túl nagy a tömeg, nem egészen világos nekem, még az alapfunkciók sem, pláne az beállítani, hogy most kihez jusson el és kihez nem. A Google Plus pedig nekem valahogy az én gondolatom, világomnak, az én ízlésemnek van kitalálva. Suma-sumáram én szurkolok nekik, akár bajban vannak, akár nincsenek. Remélem, hogy nincsenek bajban. Azért azt el kell mondani, hogy a mérleg másik serpenyőjébe oda kell tenni azt a dolgot, így a úgynevezett elemzés mellé, hogy a Google Plus szolgáltatás az jelen pillanatban egy zárt körű béta volt. Most a műsorunkkal egy időben válik nyilvános béta szolgáltatássá, tehát egy zárt körű béta szolgáltatáson számon kérni az összes olyan funkciót és összes olyan killer dolgot, amitől mondjuk ráharapna a fél világ, vagy a másik fele a világnak, akinek még nem tetszett annyira a Facebook, azért ezt még túl korai lenne. Ez az egyik hozzáfűzni való. A másik pedig az egy technikai, technológiai dolog. A Google ehhez a szolgáltatása az még nem adta ki a programozói interfészt, és ebben most adja ki a programozói interfészt, az API, tehát a külső fejlesztések, amelyek egyébként fölhúzták a Facebookot is, tegyük hozzá, azok még, hát hogy mondjam, valahol még a műhelyek mélyén lapulnak, látni egy-két kezdeményezést, ráadásul nem is kis nevektől, ugye a Rovio-tól, amelyik az Angry Birds-nek a fejlesztője, meg a Zingától, amelyik ugye mondhatjuk azt, hogy már a legnagyobb játékfejlesztő céggé vált, ugye a Mafia Wars, vagy micsoda megy a... És azt tegyük hozzá, hogy felvásárolt őket az Electronic Arts, amelyik ugye a legnagyobb videójáték, független videójáték cég a világon. Így van, tehát azért ilyen kis méretű cégek már most ott fejlesztenek a háttérbe, valószínű, hogy ők előbb jutottak hozzá ezekhez a fejlesztői könyvtárakhoz és interfészekhez, mint bárki más, de éppen az adásunkkal egy időben a föliratkozott fejlesztők is megkapták a hozzáférést, vagy megkapják a hozzáférést ezekhez az eszközökhöz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kezdeti lelkesedés az talán nem volt alaptalan. Most, hogy elindulnak majd a fejlesztések és a független fejlesztések is, és kibővül funkcióba, szolgáltatásba az egész, szerintem most kezdődik el az élete ennek a szolgáltatásnak igazából. Én optimista vagyok, ugyanis nagyon nagy növekedés volt még a zárt körű bétába is. Hát és az biztos, hogy a Google nem fogja annyiba hagyni ugye ezt a közösségi fejlesztést, tehát nem fog a Wave meg a Buzz sorsára jutni, ami szerintem egy sikertelen ügy volt. A Googlenek szerintem ez egy nagyon pozitív hozzáállása, hogyha valami nem jön be, és egy-két éven belül nem hozza azt, amit ő maga elvár tőle, függetlenül attól, hogy hány embernek tetszik, hányan használják és hányan siratják, az bizony megy a levesbe, az a fejlesztés. A Wave is egy ilyen előremutató fejlesztés volt, a technokraták közül nagyon-nagyon sokan szerették, nagyon sok jót írtak róla, emberek valahogy nem kaptak rá mégsem, le is húzták egyébként a rolót a fejlesztésnél, tehát nem sokat vackoltak vele, egy évet kivártak, szerintem meglátjuk, hogy egy éven belül hova nő ki a Google+. Én azért többet fogok várni, mint amennyire jutott a Buzz és a Wave. Ma este is hírsziporkák Dragon Györgytől megtudjuk, hogy memória zavarban szenvedőknek fejlesztenek közösségi oldalt, hogyha jól emlékszem. Hogy lájkoljak, hogyha elfelejtem? Technológia történeti kiállításon emlékezhetünk a kékrózsás mérföldkövekre, avagy 100 éves az IBM. A stúdióban a hardware szakértő Shep Norbert, még egy-egy mű tárgyat is bemutat. Aztán Borek András a nyílt forrású világ IBM-es hasznosságairól beszél, utána jön a net nyelvész Bódi Zoltán, új sorozatának első részében a keresési stratégiákat elemzi. Aki keres, egy kicsit nehezen talál a weben. Végül brutális üzenet a bloggereknek Kovács Tücsi Mihály nagy testvér rovatában. Az internetes névtelenség mitoszának áldozatai. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Egy gyors bemutatkozás az Asztaltársaságtól. Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Dragon György a hírsziporka mestere. Maximális tiszteletem. Borek András a nyílt forráskód szakértője. Jó estét! Itt a nagy testvérünk Kovács Tücsi Mihály. Ahogy paplacsek! És bemutatom vendégünket Sepp Norbertet, aki az IBM hardware technikai szakértője. Jó estét kívánok! Szervusz, én pedig a műsorvezető vagyok, Nagy Istók Tibor, Netistók. Egyébként a Netidők weboldalán újdonság, hogy egyre több műsorunk elérhető MP3-ban, így most már a jelentől visszafelé egészen 2008-as év elejéig minden adásunk letölthető ebben a formában, és persze nem állunk meg, folytatjuk a feltöltést. www.netidők.hu. Elkezdődött a Google Trust ellenes vizsgálata, lájkolnám, de már nem emlékszem mit, könyvkölcsönzés az Amazonos könyvolvasóval, de aki majd beszél erről, a hírsziporkák nagy szakértője, Dragon György. Először is hadd válasszak két dolgot, külön a lájkolás, amit elfelejtek, az nem a Google oldaláról, ezért nagyon egybemosodva hallatszott. Kezdjük a Google-al. Ugye minden nagyra növekedő cég előbb-utóbb szembe találkozik azzal a problémával, hogy az Egyesült Államokban létezik trösztellenes törvény. Épp ezért, aki a piacnak nagyon nagy százalékát birtokolja, bármiről is legyen szó, tehát akár a hajápolásról, akár a gyufáról, akár az internetről, annak szembe kell nézni előbb-utóbb ilyen trösztellenes nyomozással vagy vizsgálattal. Most a Google eljutott erre a szintre, ugyanis azzal vádolják őket, hogy manipulálják a keresési eredményeket. Ezt Európában és Ázsiában is már több helyen indítottak ilyen eljárást vagy vizsgálatot a cég ellen. Az augusztusi adatok szerint ugyanis a keresőpiac 64,8%-ával rendelkezik a cég, és hiába fektet bele a konkurencia hatalmas nagy energiát és pénzt abba, hogy ez csökkentse, nem sikerül nekik. A dolog önmagában még ez nem jelenteni, hogy emiatt vizsgálni kell őket. Az igazi problémát az jelenti, hogy egy független piackutató cég által készített tanulmányra hivatkozva az elnöktől, Erik Schmidttől azt kérdezték, vajon miért lehet az, hogy különböző keresési módszerekkel és különböző összehasonlító oldalakról érkező keresésekkel mindig a Google Shopping találatai a harmadikak. És ezen úgy elgondolkozott a bizottság, hogy ez valószínűleg nem lehet véletlen, mert hát a többi találat mindig más, de ugye a harmadik a találati listában az mindig a Google Shopping. Hát miért örüljünk neki, hogy nem az első? Ennek ellenére azt annak, hogy gyanújuknak adtak hangot nagyon sokan, hogy ez gyanús, hogy ez így van, és ezért egy vizsgálat indul. Természetesen Erik Schmidt azt válaszolt, hogy a Google Shopping más elveken működik, mint más keresők, tehát ez ennek köszönhető, ez csak egy véletlen. Tehát az összehasonlító oldalak más kereső algoritmusokat használnak, hiszen a Google kereső algoritmusa az titkos, ezt azért már többször erről beszéltünk a műsorban. Schmidt szerint a felhasználói elégedettséget, a gyors és hatékony információszerzés biztosítását választotta az üzleti modellje alapjául ez a bizonyos Google Shopping, ezért választják őket inkább, mint a konkurenciát, tehát nem az oldalak elégedettségére utaznak ők. Egyébként sokan nem akarták ezt az érvelést, és nem akarták ezt az indokot elhinni. Úgy gondolják, hogy a saját keresőjükkel akarnak nyomást gyakorolni a felhasználókra a Google-osok, így, hogy pont ezt a Google Places-t, ezt az új ilyen vásárló rendszert használják majd. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. Minden esetre már azt jelzi, hogy komoly dologról van szó, hogy nem elégedett meg a bizottság egy vezető jogász jelenlétével, mert eredetileg egy vezető Google-os jogászt akartak küldeni, hanem azt mondták, hogy vagy Erik Schmidt elnök, vagy Larry Page vezérigazgató személyesen válaszoljon a bizottság kérdéseire. Vizsgálat egyelőre folytatódik, a meghallgatásokkal majd folyamatosan beszámolunk a műsorban arról, hogy hogyan áll. Bocs, de azért itt ezt tegyük hozzá, vagy én legalábbis nem tudom megállni, hogy emlékeztek még arra, hogy a Microsoftnak is volt egy ilyen trösztellenes vizsgálata, és szerintem rajtunk kívül nagyon kevesen fognak majd erről a Google-ös ügyről beszélni. Ez valahogy elsikkadt, pedig én már vártam ezt a hírt évekkel ezelőtt is. Pedig ahogy elmondtam, Európában, Ázsiában és Amerikában is vizsgálják őket, sőt az is lehet, hogy nem sokára ez esetleg büntetéssel, vagy megrovással, vagy szigorú elnyebelnyével fog végződni, vagy végződhet, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy mivel fog végződni, hiszen én, ahogy én látom ezt a vizsgálatot, szóbelileg beszélgetni erről a témáról, ami nagyon bonyolult keresési algoritmusokról szól, hát ezt nehéz lehet olyan embereket meggyőzni, akik például életükben soha nem írtak egy kereső algoritmust, hogy a miénk az másmilyen, hogyha azt se tudják, mi az. Tehát így elég nehéz olyan bizottságot, meg olyan szakértői közeget felállítani, amelyik ehhez a dologhoz jobban értene, mint mondjuk egy Google, amikor a Google ért hozzá legjobban a világon. Meg azért látunk mi már sok csodát így a független cégek világában is, tehát volt olyan, hogy kiderült, hogy a független elemző céget mégiscsak valamelyik másik nagy ellenlábas cég, hogy mondjam, bőkezűen támogatta. Ez az egyik, a másik pedig, hogyha már keresőkről van szó, akkor emlékszünk, nem is olyan rég volt egy botrány, hogy a Google szándékosan elhelyezett idétlen találatokat a keresőjébe, ami, hogy lebuktassa, hogy lebuktassa a konkurenciát, akik ugye állítólag nem indexelik ám a Google találatokat, nem, de ezek a találatok valahogy pont úgy jelentek meg a kamu oldalakról, mint a Google keresőjébe. Ha valaki nem emlékezne pontosan egyébként, hogy azért voltak ilyen trösztellenes vizsgálatok már, meg amiről az András beszélt, akkor azért mondom, hogy demenciába szenvedőknek fejlesztenek közösségi oldalt, méghozzá Norvégiában. Pont egyfajta Facebook Lite-ról van szó gyakorlatilag, ami ugye a Google Plus-nak az egyik nagy ellenfele, itt erről már beszéltünk a műsor elején. Kutatók rájöttek arra, hogy a társadalmi kapcsolatok fenntartása segít azoknak az idős embereknek, akik demenciával, azaz időskori romló memóriával küzdködnek. Ezt úgy mondjuk egyszerűbben, hogy feledékenység. Akik időskori feledékenységgel küzdködnek, és a jól működő agyi funkciók hosszabb távú megőrzéséhez nagyon jó, hogyha valakinek állandó kapcsolattartási lehetősége és motivációja van. Most nagyon sok idős ember, aki öregek otthonában van, és csak a saját környezetével kommunikál, nincs eléggé motiválva ehhez, viszont a korszerű eszközöket, a korszerű felületeket, a korszerű közösségi szájtokat nem tudják kezelni, túl komplikáltak nekik, túl sok minden információ van a képernyőn. Ezért egy norvég kutatócsoport több tudományág képviselőből álló kutatócsoporttal együtt olyan internet alapú kommunikációs alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amely elég egyszerű ahhoz, hogy időskori szellemi leépüléstől szenvedők is könnyen boldoguljanak vele. Anyu, nem emlékszel, bekapcsoltam a gépet? Igen. Vagy egyszerűen csak annyi, hogy az igen nem az nem egy ilyen yes, no legyen, hanem a képernyő bal oldalán nagy piros igen, ha arra nyomok, akkor az igen, a nagy zöld nem, vagy fordítva. Egyébként a kutatók szerint a közösségi média fontos szerepet játszhat a társadalomban egyre nagyobb számban élő idősek életminőségének javításában, valamint a terapeuták és a gondozók tehermentesítésében. Én úgy gondolom, hogy az első is nagyon fontos, de a második abszolút nagyon fontos lehet. Tehát a tapasztalatok azt mutatják, hogy a külvilággal való kapcsolattartás jótékony hatása van a memóriavesztéssel, nyelvi és mentális problémákkal együtt járó idősekre. Én úgy gondolom, hogy ez egyrészt egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas kezdeményezés, másrészt pedig nagyon sok, nem csak időseknek lehet jó egy ilyen típusú fejlesztés, hanem azoknak, akik a digitális szakadéknak a nem jó oldalán állnak, tehát esetleg lemaradtak maguktól, nem voltak megfelelő környezetben, és hogy sokkal könnyebben be tudják hozni majd azt a hátrányt egy ilyen light rendszer segítségével, mintha a valódi élesre vágott Facebookot vagy valami hasonló közösségi oldalt kellene használniuk. Az elektronikus gyerek és idős pásztor után beszéljünk egy kicsit az Amazon új találmányáról, ami nem is annyira új, de összekötött egy elektronikus eszközzel. Azért érdekes a dolog, mert tulajdonképpen a nyelvi funkciók kapcsán, amit itt a műsorban sokat emlegetünk Bódi Zoltánnal, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy nagyon régi dolgok hogyan tudnak a mai korszerű világba beleilleszkedni, és a könyvkölcsönzés az pont egy ilyen ősi, régi dolog, ami a mai korszerű világban utólag, ez benne az érdekes, tehát nem úgy kezdődött el a dolog, hogy átvették a létező mechanizmusokat, hanem előbb feltalálták az elektronikus könyvet, feltalálták az elektronikus olvasót, feltalálták a hálózatokat, stb., és most utólag feltalálják az elektronikus könyvkölcsönzést is. Ez Amazon indította el, ez egy régen várt szolgáltatás, már nagyon régóta különböző fórumokon nagyon sokan kérték tőlük ennek a lehetőségét. Helyi könyvtárak kínálatából is lehet választani egyébként, tehát nem csak elektronikus könyveket lehet, hanem valódi igazi könyveket is lehet ennek segítségével. Tehát a kiválasztott könyvet egy helyi ilyen whispersync-es szisztémával lehet kiválasztani egy helyi könyvtártól, és utána az e-book olvasónkra ez le is töltődik. Tehát gyakorlatilag a helyi könyvtár kínálatából kiválasztjuk, mit akarunk olvasni, és perceken belül ott lesz a könyvolvasónkon. Az a plusz is megvan, hogy jegyzetelni tudunk ebbe a könyvbe, az igaziba ugye nem szabad, elvileg, de jegyzetelni tudunk ebbe a könyvben. Ezen kívül a jegyzeteket el tudjuk menteni a mi kis olvasónkban, és azt bármikor meg át tudjuk nézni, el tudjuk olvasni, vagy ha újra kikölcsönözzük a könyvet, akkor meg fogjuk találni a jegyzeteinket a könyvolvasónkban, és fel fogja ismerni, hogy ezek az adott könyvhöz tartoznak, hiszen megmaradnak a jegyzetek. Az Amazon szóvivője szerint egyébként 7-14 nap lehet a kölcsönzési időpont, de egyébként egyelőre ez még nincs eldöntve, hiszen a helyi könyvtárak dönthetnek arról, hogy hány napig adnak kölcsön egy elektronikus könyvet. Nagyon gyorsan vissza lehet hozatni a könyveket, mert megnyomok egy gombot, és eltűnik, vagy nem tudom. Pedig rengeteg amerikai film van tele ezekkel a legendás dolgokkal, amikor az ember gyerekkora után 45 évesen visszamegy a könyvtárba, és nagyon örülnek neki, hogy ide jártál egyetemre, fiam, akkor most fizes 6863 dollár késedelmi díjat a könyveidért. Hát ez most már nem lesz. Lyukkártya, Feri gyűrűstár, merev lemez, ez egyébként 1970-ben találták ki, aztán a hajlékony lemez, a floppy, talán emlékszünk ilyenekre, hogy IBM 5100-as hordozható számítógép, hanem majd mindjárt kiderül, hogy mi ez. Egyébként a PC 1981-ben, az is egy találmány, pontosabban találmány az IBM nevű cégnek, ki ne ismerné. A PC 30 éves, 75 éve van Magyarországon, az egyébként 100 éves IBM. És hogy még ezt tetézzük, nemrégen nyílt Budapesten a RAM Colosseumban egy technológia történeti kiállítás, ami az IBM-et mutatja be. Van-e legfontosabb fejlesztése az IBM-nek, kérdezem, Sepp Norbertről, az IBM hardware technikai szakértőjétől? Ez érdekes kérdés, hogy legfontosabb fejlesztés, tulajdonképpen mindegyik fejlesztés fontos a maga nemében. De az érdekes, hogy ugye 30 éve van PC, ami talán a legnagyobb hatású elektronikus eszköz, de volt egy előzetes 70 éve még az IBM-nek. Igen, a PC az mindannyiunk számára elég kézzelfogható, mert hát ma gyakorlatilag ugye a fejlett világban nem nagyon lehet olyan ember találni, aki ne rendelkezne PC-vel. A PC fejlesztők azt is mondták, hogy nem csupán egy eszközt hoztak létre, hanem egy egész iparágat teremtettek. Ebből a szempontból a PC azért lehet, hogy egy ilyen rendkívüli fejlesztés, vagy valamilyen értelemben kiemelkedik a többinek a sorából. Amit én behoztam a stúdióba, ez egy hordozható PC. Az nem volt ilyen egyszerű egyébként, egy hát nagy bőrön. Viszont nehéz, igen, egy kellemes kis fém koffer tartozik hozzá. Ez az IBM PC Convertible, vagyis konvertálható PC, ez igazából a mai laptopoknak az őse. Az az érdekes, hogy ez egy teljes kompakt iroda, mert benne van a központi egység, a billentyűzet, a monitor és a nyomtató is. Elsősorban olyan célokra használták, hogyha valakinek terepre kellett kiszállni, hasonlóan ahhoz, ahogy ma a notebookokat vagy az egyéb hordozható eszközöket is olyan célra használjuk, hogy mindig kéznél legyen valamilyen informatikai szolgáltatás. Az, hogy ez nehéz volt, illetve hogy ez most nehéznek tartjuk, ez akkoriban nem igen számított, mert a hordozhatósága az kényelmet jelentett ahhoz képest, amilyen egyébként az 51-50-es PC volt, ami, hát nem tudom, én még dolgoztam olyan jellegű géppel, ez az XT technológia, az eredeti PC, az AT, amik mind beterítették az asztalt, és hogy az ember kicsit odébb akarta tolni, akkor azért meg kellett mozgatni rendesen. Ehhez képest ez, ami nyomtatóval, monitorral, billentyűzettel együtt is azért egy kézben elvihető, könnyebbséget jelentett. Hogyha például egy mérnöknek ki kellett menni valahova, ahol szükség volt számítástechnikai segédeszközre, akkor ez egy kényelmes eszköz volt. Pluszban a beépített akkumulátora is viszonylag hosszú ideig bírt, de hát van hozzá tápegység is. Nem akarok ünneprontó lenni, de ugye a nagy konkurencia és egyébként filozófiai ellenfél a Macintosh-nak volt szerintem az első olyan, hogy a PC-t föl lehetett emelni, az egy jó nagy darab volt a monitorával együtt, és ugye arrébb vinni. Emlékszem, a feleségem még ezen könyvelt annak idején. Vagy lehet, hogy ő már elő volt? Hát a Macintosh-nak biztos nem volt olyan, hogy a PC-t föl lehetett emelni, mert a PC, a Personal Computer, az ugye egy IBM márka név. de ez tulajdonképpen lényegtelen, illetve talán nem is annyira lényegtelen, mert a PC előtt valóban voltak már mikroszámítógépek, illetve abban a korszakban mikroszámítógépeket többen kezdtek el tervezni, de valahogy a PC-ben testesült meg annyi ötlet, meg olyan jó árazás és olyan jó dizájn, hogy övé lett a világ siker, és utána ugye a PC-kompatibilis gépeket elkezdték gyártani sokan. A PC-ben az volt az egyik nagyon nagy ötlet, hogy nyíltá tették tulajdonképpen a hozzáillesztési leírásokat, tehát az egész architektúrát gyakorlatilag publikálták, kivéve a BIOS-t, ami továbbra is IBM titok maradt egy darabig, mert utána ezt föltörték, visszafejtették gyakorlatilag, és onnan a konkurens gyártók, onnantól kezdve a konkurens gyártók elkezdték a saját PC kompatibilis eszközeiket készíteni. Ez a név, hogy ez a kifejezés PC kompatibilis, ez is mutatja magának a márkanének az elejét, nem véletlenül kapaszkodtam bele, hogy PC, hiszen az, hogy ezen a néven hatalmas sikert tudott mindjárt a kezdetektől befutni, ez megmutatkozik abban is, hogy mások nem azt mondták, hogy nekünk is van egy mikroszámítógépünk, hanem azt mondták, hogy PC kompatibilisek vagyunk. Tehát ugyanolyanok vagyunk, mint amilyen a PC. Personal annak computer, tehát személyi számítógép. Nagyon szépen ki volt ezt találva annak idején. Pontosan. Hoztál még egy érdekes eszközt, ami mondjuk, én nem gondoltam, hogy IBM-hez kapcsolódik, leginkább a Columbo filmekben és a kanadai rokonoknál láttam először. Ez micsoda? Ez a Selectric írógépnek a gömbfeje. A Selectric írógép előtt a hagyományos ilyen emeltyűs, betűkaros írógépek voltak. Az IBM fejlesztette ki ezt, nagyon nagy újdonság volt. Többek között azért, mert a gyors billentyű mozgatás, amit a gépírók ugye a nagy sebesség elérése érdekében végeztek, gyakran oda vezetett, hogy összeakadtak ezek a betűkarok, és akkor utána lehetett kibogozni azokat. Én még az apukám írógépen találkoztam ezzel a jelenséggel. Az IBM pedig kidolgozott egy olyan megoldást, ez a gömb fej, ami körülbelül egy ilyen golflabda nagyságú eszköz, ami tartalmazza a teljes betűkészletet, amit billentyűkkel lehet mozgatni, elektronikus a szerkezet, ezért eleve nagyobb sebességet lehet elérni vele. További újdonsága, hogy nem a papír továbbító kocsi az, ami mozog, tehát viszonylag kis helyre is befér anélkül, hogy az íróasztalon levő vázát vagy bögrét fölborítaná, hanem maga a gömbfej. Minden egyes karakterhez tartozik két kód, az egyik az kiválasztja magát a betűt, a másik pedig kiválasztja azt, hogy mennyire kell megdönteni a gömbfejet, ezt a billentyűzeten keresztül kódolják. Nagy sebesség érhető el azért is, mert elektronikus, és azért is, mert nem kell azokkal a hibákkal vesződni tulajdonképpen, ami az összegubancolódás miatt keletkezett. Érdekes még ebben az írógépben, hogy kezdetben körülbelül 20 000 darabot szándékoztak belőle gyártani az első évben, ez egyébként 1961-ben lett bejelentve, de mindjárt az első évben 80 000 megrendelés érkezett, és amikor a termékbemutatóval foglalkozó emberek elkezdtek turnézni, fölbukkantak valahol, hogy megmutassák a terméküket, akkor futótűzként terjedt a hír az épületben, ahol éppen voltak, hogy itt vannak a gesztenyei írógépesek, mert így nevezték az emberek, és azonnal megrohanták őket megrendelő lapokkal. Tehát ők nem azért mentek oda, hogy értékesítsenek, csak egy termékbemutatót tartottak volna valamilyen felsővezetőknek, és a titkárnők azonnal oda rohantak. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy a Selectricnek a dizájnja úgy volt kitalálva, hogy a végfelhasználókat, akik ebben az esetben titkárnők voltak elsősorban, mert hogy ez akkoriban női szakma volt, minél jobban tessék. Különböző színekben lehetett kapni, volt szép piros, sárga, kék, lekerekített formájúak voltak. Az egész nagyon tetszetős volt, egy ilyen letisztult formavilágra törekedtek egyébként, kifejezetten olyan célra alkalmaztak embereket, hogy az ipari formatervezés alapjain tegyenek hozzá valamit, ne csak egy technológiai eszköz, vagy egy irodai eszköz legyen, hanem egy tetszetős végtermék is. Na most egy ilyen cégnél, ahol ennyi szabadalom találmány van, és ilyen korszakalkotó ügy, biztos, hogy vízió is van arról, hogy mégis mibe vágjunk bele. Tehát az ember előtt mindig két út áll, melyiken induljak, el lehet indulni egy nagyon sikertelen úton is. Mit gondolsz, és akkor ez egy ilyen felelőtlen kérés, hogy mi lesz a következő évek legizgalmasabb IBM fejlesztési területe? Hát ez egy érdekes kérdés. Nekem erről van némi háttér ismeretem, de mondjuk ez többé-kevésbé publikus, hogy mi az, amivel az IBM szeretne foglalkozni a jövőben. bizonyára hallottatok a Smarter Planet koncepcióról és annak a rész komponenseiről, többek között a smart computingról. A smart computing az arra a trendre próbál valamiféleképpen választ adni, hogy egyre nagyobb adatmennyiség vesz körül bennünket. Az adatok azok szinte beterítenek. Persze az adatok robbanása az egy közhely, és tulajdonképpen már évszázadok óta mindig az aktuális adatmennyiség az úgy látszott, hogy túlterheli az emberek akkori feldolgozó képességét. Úgyhogy itt nem ennek a mennyisége vagy a hordereje az érdekes, hanem az, hogy most elérkeztünk egy olyan állapothoz, amikor legalábbis a fejlett világban mindenhol vannak adatok begyűjtésére alkalmas eszközök, szenzorok vannak az útba építve, az autóba építve, a GPS-ektől, a mobiltelefonoktól, hordozható eszközöktől rengeteg adat származik, és most már a globális összeköttetéseknek, az internetnek köszönhetően képesek vagyunk arra, hogy ezekhez az adatokhoz hozzáférjünk. Ez korábban ilyen mértékben nem volt. És a hozzáfért adatok, az elért adatok, hogyha föl tudjuk őket dolgozni, és vannak olyan rendszereink, amelyek ki tudják kutatni, vagy föl tudják fedni az adatok közötti összefüggéseket, akkor képesek lehetünk arra, hogy jobb döntéseket hozzunk, megalapozott döntéseket hozzunk. Én azt gondolom, hogy ez a trend lesz a meghatározó az elkövetkező néhány évben, és az IBM-nek vannak olyan technológiái, amelyek az ilyen jellegű feldolgozásra mutattak példát. Valószínűleg hallottatok a Watson nevű mesterséges intelligencia rendszerről, ami ugyan egy játékban debütált, és így igazából nem lehet látni első pillantásra, hogy miben rendkívüli ez a rendszer, mert az egy dolog, hogy kvízjátékban az embernél gyorsabban tudott bizonyos összefüggéseket megtalálni, megértette a természetes nyelven föltett kérdéseket, még akkor is, hogyha azok kvázi rejtjelezve voltak, vagy trükkös kérdések voltak. De igazából a Watson az első az úgynevezett feladatra optimalizált rendszerek között. A feladatra optimalizáltság az azt jelenti, hogy pontosan az adott problémakörre legjobb architektúrát állítjuk a feladat mögé, és igazából a nagy adatmennyiséggel és a hirtelen érkező óriási mennyiségű adatokkal csak ilyen rendszerek lesznek majd képesek megbirkózni. Úgyhogy a Watson ezeknek az előfutára. Maradjunk még az IBM 100 événél, és maradjunk a nyílt forráskódoknál, hiszen úgy tűnik, hogy ennek a cégnek nagyon fontos, és ugye nevéhez sokszor hozzáfűződik maga a nyílt forráskód. A nyílt forráskód miért fontos vajon az IBM-nek? Borek András az ügy szakértője. Hogy miért fontos egy cégnek a nyílt forráskód, ezt többször beszéltünk a műsorban arról, hogy gyakorlatilag a vertikálisan integrált fejlesztések, tehát a katedrális típusú fejlesztések, azok a fölgyorsult világunkban nem elég hatékonyak. Érdekes módon, hogy amelyik cég leglátványosabban tudta kiszervezni a dolgait és szétosztani a partnerei között és külső helyekről bevonni az innovációt, az ma is létező cég, a Procter & Gamble volt, amelyik elkezdte ezt a külső erőforrásoknak a nagyon-nagyon erőteljes bevonását a fejlesztéseibe. És a 2000-es évek tájéken ugye az IBM eljutott egy olyan pontra, amikor még volt valamennyire az OS2-es operációs rendszer, voltak mindenféle fejlesztései, de gyakorlatilag lehetett látni, hogy a Linux az jön. Tehát akkorra már beérett annyira a fejlesztés, hogy nem lehetett megkerülni. És gyakorlatilag, hogy mennyire igaz ez, 2006-ra, ugye, hogyha visszaszámoljuk azt, hogy mennyi emberi erőforrás volt már a fejlesztésbe, akkor addigra olyan 1 milliárd dollár értékű fejlesztés. Ez 2000 környékén azért is már pár százmillió dollár értéket képviselt, tehát egyáltalán üzletileg nem volt egy elhanyagolható, vagy a szőnyeg alá söpörhető valami. Úgyhogy az IBM fölismerte azt, hogy gyakorlatilag így a hálózatos fejlesztésbe, ugye a nyílt forráskódú fejlesztéseknél ugye nagyon sok külső erőforrás dolgozik valamin. Ebből ő nagyon sokat tud, nem azt mondom, hogy profitálni, de végül is hatékonyabbá tenni a fejlesztéseket. A szervereknek az eladásai, azok gyakorlatilag, tehát a vas eladások, azok hogy mondjam, szükségesek voltak ahhoz, hogy a cég a profitját fenntartsa, de egyre inkább a szolgáltatás orientáltá válik a cég, ez a mai napig is így van, hogy egyre jobban a szolgáltatások kerülnek előtérbe, ehhez pedig mindenféleképpen nem csak hardware elemekre, hanem szoftver elemekre is szükség van, márpedig egy nagyon dinamikusan változó világban, ugye, amiben ma élünk, de amiről az előbb is volt, hogy milyen hihetetlen mennyiségű adat keletkezik, egyre komolyabb és komolyabb feldolgozó rendszerek szükségesek, a Linux pedig szerver oldalon szerintem az egyik legdinamikus, hanem a legdinamikusabban fejlődő operációs rendszer, megmutatja ugye ezt a piaci részesedése is ennek az operációs rendszernek, hogy gyakorlatilag szerver oldalon azt lehet mondani, hogy egyeduralkodóvá vált a többi operációs rendszerhez képest. Tehát egyrészt ez egy gazdasági kényszer, másrészt egy lehetőség volt a cégnek abból, hogy hatékonyabbá tegye a működését, és a versenytársai elé kerüljön. Az előbb beszéltünk arról a nagy konkurenciáról, hogy a Macintosh zártan tartotta a rendszerét, nem csak szoftveresen, de hardveresen is, ugye nem engedte, hogy azt esetleg feltörjék, vagy klónozzák. Az IBM-nek az ellentétes útját választott, és úgy tűnik, hogy bejött neki ez alapján, amit mondtál. Hát ugye az IBM-ről mondták azt, hogy az elefántok nem tudnak táncolni. Tehát ezt az egész cégre értették, hogy egy nagyon nagyra növekedett cég nehezen változik vertikálisan integrált szerkezettel, és ezen mindenféleképpen szükséges volt változtatni. Ugye akkoriban azért jöttek föl a PC-gyártók, jöttek föl a más szervergyártó konkurensek, tehát a cégnek mindenféleképpen kellett változni és változtatni az üzleti stratégiáját. Ennek egy jelentős része volt, és az IBM az első között ismerte föl ennek a lehetőségét. 2000-ben gyakorlatilag $1 milliárd támogatást jelentettek be. Ugye a Super Bowl-on nagy reklámkampányok mentek, sőt szerintem az egyik legzseniálisabb reklámkampány, függetlenül attól, hogy IBM akkor zajlott. Tehát a cég az előre menekült, és ennek az előre menekülésnek egy nagyon fontos állomás az, hogy a nyílt forráskódú rendszerek felé nyit. Bevonni azt a szürke állományt, azt a fejlesztői potenciált, ami szükséges ahhoz, hogy az egyébként zseniális hardvereket működtesse a cég. Milyen nyílt forráskódú egyéb projektek vannak, ami még izgalmas lehet? Hát, hogyha meg kéne említeni valamit, akkor mindenképpen az Eclipse-et említeném, ez egy fejlesztői környezet. Nagyon sok helyen a történelem nagy eseményeinél ott volt a cég, például magában a holdraszállásban, az Apollo programban az ő számítási teljesítményt vették figyelembe. Mondjuk ez nem nyílt forráskódú, és azóta sem nyílt forráskódú ez a projekt, de mindenféleképpen... Hadd tegyük hozzá, hogy hál' Istennek! Mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az Apollo 11 program, ugye a holdra szállás programja volt az első olyan űrprogram, ahol nagyon erősen támaszkodtak a valós idejű számítógépes elemzésekre és valós idejű számítógépes számításokra. És korrekciókra sokszor. Ez a korrekció, ez nagyon jó, hogy említed, ugyanis a NASA, hogyha hihetünk ugye a forrásoknak, ugye a NASA az nem kérte azt a cégtől, hogy legyenek benne mindenféle korrekciós lehetőségek. Ez gyakorlatilag két ember, aki ezeknek a fejlesztéseknek az összefogását felügyelte, ők a saját szakállukra építették bele ezeket a lehetőségeket, mivel látták, hogy mire képes a hardware és a szoftver együttesen, és gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy az Apollo 13 a későbbi program során ugye nem torkolott tragédiába. Tehát ott egy problémás visszatérés volt, és nem állt rendelkezésre, hogyha nem építették volna bele ezeket a funkciókat, hogy valós időben újra számolni pályákat és lehetőségeket, akkor nem tudták volna visszahozni szerencsésen az űrhajósokat, de mivel ez bele volt építve ebbe a rendszerbe, ezért ez egy, hát hogy mondjam, ez egy öröm volt az ürömbe, hogy egy sikertelen misszió végül is nem végződött tragédiával. Még azt ott tegyem hozzá, mert a köztudatban így az egész Apollo program egy tisztán tudományos feladatként jelenik meg, hogy az IBM kifejlesztette az IMS adatbázis kezelőt, amivel a NASA-nál nem csak a tudományos feladatokat és a számításokat, mint feladatokat kellett felügyelni, hanem az egész logisztikát is. Ezt ma egy ilyen gigaprojektnek neveznénk, óriási büdzsével, rengeteg ember bevonásával. Meg kellett szervezni, ugye Kennedynek az volt a célkitűzése, hogy egy évtizeden belül, tehát egy záros határidőn belül kell elérni bizonyos eredményeket, ehhez pedig komoly szervezésre volt szükség. Úgyhogy az ilyen jellegű feladatok is említést érdemelnek szerintem, annál is inkább, mert most elsősorban számítástechnikai alkalmazásoknál a köztudatban, az üzleti jellegű alkalmazásokra gondolunk, és a tudományos jellegűek szorulnak a háttérbe. Holott onnan indult az egész, például a meteorológia? Hát ugye itt az AMS-t említettük az előbb, hát az összes gyakorlatilag ma modernnek gondolt és vezető vállalatirányítási rendszer az mindennek az alapjain indult el. Alapvető kommunikációs stratégiák a hálózati infotechnológiai környezetben, első rész, ugyanis netnyelvészünk Bódi Zoltán, most lehet, hogy én nem tudom, egy új területre vesztél? Keresési stratégiák és környéke. Nem eveztem új területre, ez nekem a hagyományos területeim közé tartozik, csak eddig az infoszótár utóbbi hónapjaiban eljutottunk odáig, hogy rengeteg nyelv használati jellemzőt és jelenséget mondtam meg, közelítettem meg, és mondtam el azt, hogy ezt nyelvileg, nyelvészetileg, hogy lehet net nyelvészetileg, hogy lehet leírni és megközelíteni, és most elérkeztünk odáig, hogy el lehet kezdenünk gondolkodni azon, hogy az információs társadalom, ami minket most körülvesz, az az egyes felhasználókban, információs társadalmi polgárokban miféle kommunikációs, akár adott esetben nyelvhasználati stratégiát is alakít ki, a stratégiákat alakít ki, és ezek közül az egyik, talán az első, lehet, hogy a legfontosabb, a keresési stratégia. Tudniillik, ezeként ez nem egy új dolog, csak nagyon megváltozott a mai világban, hiszen a nyelvnek mindig is voltak hagyományosan adatrögzítő funkciói. Tehát amikor különösen akkor, most nem akarok nagyon-nagyon sokat beszélni, de különösen akkor vált ez szembetűnővé az emberiség történetében, kultúra történetében, amikor a Gutenberg-féle nyomtatás korszakába beléptünk, néhány éven belül több milliós példányszámra nőttek ki a nyomtatott könyvek Európában, és teljesen evidens volt, hogy ugye a nyelv, és az a fajta nyomtatott és rögzített nyelv, amit Gutenberg a zseniális találmányával meg tudott sokszorozni, a közösségi terméket, a közösségi tudás rögzítőjét, a nyelvet egy köztulajdonná tette. És hamar megtanultuk azt, hogy lehet megkeresni a tudást, az információt, azt a nyomtatott könyv hordozza, és a nyomtatott könyveket végig lehetett olvasni, noktatszú, meg lehetett tanulni. Hogy is mondtuk régen, nem mostanában azt mondjuk, hogy fejből tudja, kicsit régebben azt mondtuk, hogy könyv nélkül is tudja, hiszen tudja, fejben van az információ, tudja, hogy melyik könyvben lehet az pontosan ugyanúgy megtalálni, ahogy ő azt valamikor megtanulta. Hát a mai világ meg megváltozott az internetnek köszönhetően, és a World Wide Webnek köszönhetően. Nagyon sok minden változott meg. Maga a nyelv is. Erről beszéltem eddig elég sokat és hosszan több infószótár fejezetben, hogy multimédiás, hipertextuális, linkes, hálózatos, meg nem tudom, írott beszél, tehát van egy csomó olyan szimbolikus, egy csomó olyan sajátosság, ami korábban legalábbis kevésbé volt jellemző a nyelvre, tehát más milyen az a nyelv, amivel a webben találkozunk. Azon kívül, ami nagyon fontos, hogy rengeteg információ, rengeteg tudást tudott egy pillanat alatt összegyűlni a World Wide Webben, mert nagyon könnyű oda dokumentumokat publikálni, és szövegeket, meg képeket is, és elég nagy lett a, hogy is mondjam csak finoman és úriasan, nagy lett a kupleráj elég hamar, a strukturálatlanság. Nagyon érdekes, hogy említetted a struktúrálatlanságot, és a nyelv ugye mint adat, vagy mint tudástároló szerepéről beszéltél. Valahol olvastam erről egy statisztikát, hogy a mai modern számítástechnika mellett az emberi tudásnak a legjava 90% körül mai napig folyószövegben van leírva. Tehát World Wide Web ide, Wikipedia oda, minden, ez folyószövegben van leírva. Az azt jelenti, hogy nyomtatott formában? Nem, vagy? Tehát nem adatbázisokba rendezve, nem metainformációkkal fölcímkézve, és ilyen szempontból nagyon fontos, amiről az előbb a kollega úr itt beszélt, ugye a Watson fejlesztés, ugyanis ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy a gépi intelligencia ebben a ember számára is értelmezhető folyó információhalmazból tud információkat kinyerni, és adott esetben döntéseket is hozni. Hogyha ez még szabad hozzátennem, a Watson valóban képes arra, hogy ezt a strukturálatlan adathalmazt, ami valóban az emberi tudásnak a legjobbát több mint 90%-át teszi ki, hogy ebben rendet vágjon. És az az igazság, hogy bár az ember is képes lenne erre, a mi feldolgozási sebességünk a Watsonhoz képest az bámulatosan csekély. A Watson olyan segédeszköz lehet, illetve az a technológia, ami őt működteti, amivel az ilyen jellegű feladatokban kapunk egy segítőtársat, és ez nagyon messzire mutat, szerintem. No, tehát a weben, a felszínén, a web felszínén, ez a Surface Web, amivel találkozik általában az egyszerű felhasználó, már ott is iszonyatos mennyiségű tudást és információt talál. Írott szövegben, multimédiás, hipertextuális, webes formában, és nem lehet azt mondani, hogy rendetlen, struktúrálatlan, lehet azt is mondani, hogy nem olyan struktúrákban, nem olyan rendszerben van rendezve, mint amit a hagyományos nyomtatott szövegtől megszoktunk. Van címe, van témája, van tartalomjegyzéke, könyvtárban, katalógusrendszer, etórendszer, meg lehet találni, meg lehet keresni, és meg lehet tanulni fejből, hogy mit hol találok, legalább annyi. Na most a weben ez tehát nem így van, és ezért a felhasználónak mire kell törekednie automatikusan is? Arra, hogy nagyon hamar megtalálja, meg tudja keresni a releváns információt, a kulcs információt, és az a fajta intenzív olvasás, ami a nyomtatott könyvekre és a hagyományos könyvtár használatra jellemző volt. Szerintem gyorsan körülnék ezek az asztal körül, szerintem mindannyian úgy végeztük el az egyetemet, hogy hagyományosan könyvtáraztunk, leültünk, és az bizony napokig tartott, még egy vizsgárót fölkészültünk, és rengeteget olvastunk, és valahogy úgy gondoltuk, hogy hát oké, ezt az időt rá kell szállni, mert nem megy másképp. A webben nem szánjuk rá az időt, rohanunk, mert megpróbáljuk villámgyorsan megkeresni azokat a kulcsinformációkat, azokat a kulcsszavakat, amelyek köré a számunkra fontos információk oda rögzülnek. Na most ehhez kapunk különböző segítségeket, intelligens adatbázis kezelőket, bár az egyszerű felhasználó ezekkel az alkalmazásokkal viszonylag ritkábban találkozik, vagy ha találkozik vele, nem tudja, hogy az, és itt vannak a keresők. A miért ugye azok a keresők, a világvezetők, amelyek most vagy a világvezető az, amelyik a keresők piacán valóban az, mert arról gondoljuk, vagy arról bizonyítható, hogy a legrelevánsabb találatokat hozza. Tehát nekünk is ez a jó, és ugyanakkor meg ennek az utcának van egy másik iránya is, máshonnan is meg lehet közelíteni. Eljutottunk már odáig is, hogy a keresési stratégiáinkat is kezdjük valahogy föladni, és kezdjük úgy minősíteni az emberi tudást, hogy amit a Google kihoz az elején, az lesz a releváns, az lesz a fontos, az lesz a tudás. Ami hátul van, már a Google további lapjain, az már nem olyan nagyon fontos. Bár a Google-t két egyetemista találta ki, annak a logikáját, pontosabban PhD hallgató, annak a logikáját, és érezhető benne a tudományos információkeresésnek és információ minősítésnek a gyakorlata, de ma már túlnőtt a világ ezen, túlnőtt a Google is ezen, és egész egyszerűen ragaszkodunk hozzá, nem tudunk leszokni róla, és a keresési stratégiánk az kezd valahogy nagyon egyirányúvá válni, már nem is keresünk igazán, már el is hisszük azt, hogy itt van ez a rendszer, az megtalálja, ki gondolja helyettünk, rendbe is teszi, ingyen is van, tök jó nekünk. De azért nyugtass meg, hogy legközelebb legközelebb arról is fogsz beszélni, hogy itt a humán faktorra is szükség van, Yahoo, Google, akármi is van a háttérben, az, hogy én hogy keresek, és milyen és vagy kapcsolatokat használok, azért majd erről is fogsz beszélni. Hát igen, ugyanis a webnek van evolúciója, és vannak olyan elemei, amelyek ezt a fajta értelmező funkciót is kezdik ráépíteni a keresésre, és a humán faktort még jobban belevonják a kereső stratégiák alkalmazásába. Így jár mindenki, aki furcsaságokat ír az interneten. Ezt írták ki a két halálra kínzott fiatal megcsonkított holttestére Mexikóban. Ugye itt most egy brutális üzenetről van szó bloggereknek, vagy egyáltalán mire véljük ezt az egészet? Mi lehet ennek az esetnek a háttere? Azt hiszem, itt az asztal körül mindenki látta a Jay és Néma Bob című filmet, aminek a stáblistája alatt ment egy ilyen plusz jelenet, hogy a két srác egy ilyen nagyobb kötek kinyomtatott papírral becsöngett egy ajtón, egy ilyen 15 év körüli pattanás szeplős gyerek kinyitja az ajtót, Jay megszólítja, szia, te álneved a fórumon a Pipacsvirág 38? Igen. És te írtad szeptember 23-án délután 14 óra 23 perckor, hogy Jay és Néma Bob képregénye az úgy pocsék, ahogy van, és mind a két alak gyökér, és húzzanak el a sunyiba. Igen, én mondtam, puf, és mind a kettő nagyba főbe verték, és még jól bele is rúgdostak. Ez akkor egy ilyen kis poén volt arra, hogy azért az internet sem annyira névtelen, mint amennyire hiszük. Hát ez most hirtelen véres valósággá vált. Nuevo Laredo városa hirtelen világhírűvé vált, mert az autópálya fölötti egyik gyalogos hídra két brutálisan megcsonkított és megkínzott fiatal embernek, most egy hölgynek és egy férfinak a testét akasztották föl, ami sajnos nem ritka Mexikóban, mert 2006 óta, amióta a kormány háborút hirdetett a drogkartelek ellen, azóta ez a harc nagyon kiéleződött mindkét oldalról, igen véres leszámolások vannak, a mexikói drogkartelek próbálják elnémítani a sajtót, a televíziókat, megzsarolják őket, véres leszámolásokkal igyekeznek megfélemlíteni mindenkit. Hát ez alatt az 5 év alatt a kormány hivatalos statisztikája szerint is közel 35 ezer áldozata volt ennek a háborúnak. És a drogkarteleknek az egyik ilyen tipikus kivégzési módszere, elrettetési módszere, hogy az autópályák föléje hidakra fölfüggesztik az áldozataikat. Amire ez most hirtelen bekerült a hírekbe, hogy ennek a szerencsétlen fiataloknak a nyakába egy tábla volt akasztva, ami így szólt, hogy így jár mindenki, aki furcsaságokat ír az interneten. Jobb, ha figyelsz, elkaplak. És egy nagy Z betű volt aláírva, ami jelen esetben nem Zorro, hanem a nagy valószínűséggel a Las Zetas nevű mexikói drogkártel ennek az aláírása. Nem lehet bizonyítani, hogy ez tényleg ők blogoltak, mert az volt a probléma, hogy 36 órán belül nem jelentkezett senki, aki azonosítani tudta volna őket. Viszont pont azért, mert a hagyományos médiumok már meg vannak zsarolva, és már nem mernek beszélni sem írni a drogkártelek tevékenységéről, akcióikról, a hatásairól, ezért ez a fajta információ közlés átkerült az internetre. Viszont az tény, hogy ez a két fiatal, akiről állítólag azt mondták, hogy ők azok ketten olyan blogot vezettek, ami a drogkártereknek a tevékenységét leplezte le. Ez egyébként, bocsánat, számomra azt is jelzi, hogy az új médium felé úgy fordulnak mondjuk ezek a körök, hogy ezzel saját maguknak nyernek médiát. Tehát, hogyha a televízió és a hagyományos on-air már nem jön, mert egyébként mit tudom, nem tudom őket eléggé megzsarolni, akkor kinyitjuk a saját Web2-es felületünket és a Facebookot használjuk. Tehát itt például a leghíresebb két mexikói ilyen felület az egyik a Blog del Narco, amelyik egy ilyen kifejezetten erre szakosodott blog, illetve a másik pedig egy anonim fórum, az a Rojo Vivo nevű, ahol bárki névtelenül írhat föl ilyen történeteket, de most úgy látszik ezt a kommunikációs formát is túl nagy veszélynek ítélte meg a drogkártel ahhoz, hogy megkezdje innen is ezek ellen is a harcát, és brutális eszközökkel kiverje innen is az informátorokat, illetve aki erről hajlandó beszélni. Szóval ebben az országban úgy tűnik, hogy a nyilvánosság az ilyen veszélyes fegyver is lehet, illetve veszélyeztetett a nyilvánosság maga? Ez az egyik, igen, hogy most már az internetet is elérte ugyanaz, mint hogy régen az volt, hogy igen, hogyha írtál erről az újságba, akkor ott volt a veszélye, hogy ezért lelőnek. Most már ez az internetet is elérte, és itt ez egy olyan bizonyíték rá, hogy hiába hiszed azt, hogy te anonim vagy az interneten, álnév alatt blogolsz és stb., az nem jelent semmit. Van az a pénz, zsarolás, egyéb, amivel hozzá lehet megjutni azokhoz az információkhoz, amivel eljutnak hozzád. És szerinted elérik a céljukat? Tehát ettől megfélemlítődik a, hogy mi a közösség? Biztos lesznek olyanok, akiket ebben meg lehet félemlíteni, és biztos lesznek olyanok is, akik ennek ellenére folytatják. Én konkrét példákat tudok mesélni, hál' Istennek nem ilyen véres egyik sem. Én egy fórumnak vagyok a fő adminisztrátora, és bejött egy ilyen trollnak nevezett fórumozó a fórumra, aki semmilyen fenyegetésünk és semmilyen kitiltásunk ellenére minden kitiltás után visszajött, megváltoztatta az IP címét, stb. Tehát ő próbált ott sunyiskodni. Épp ezért hát nincs mit tenni ilyenkor az embernek. Megnézi a megváltozott IP címeket, ki a szolgáltató, felhívtuk a szolgáltatót, mondtam, hogy én XY vagyok ettől és ettől a fórumtól. Tudom, hogy nem adhatjátok ki, hogy ki a illető, de ezért legalább annyit mondjátok már meg, hogy ez körülbelül merre felé van ez a terület, amelyik ezt az IP címet kapja. És mondta a srác, hogy hát annyi információt elárulhat, azt mondta, hogy Győr Mérfőcsanak, most csak mondtam valamit. Legközelebb visszajött a kedves fórumhoz, én csak annyit mondtam, hogy hello, nekem vannak barátaim Győr Mérfőcsanakon, én nem ugrálnék a helyedben. Soha többet meg nem jelent a fórumunkon. Hiszen pont arra döbbent rá, amit itt a Tücsi is mondott, hogy úristen, nem vagyok láthatatlan, tudják, hogy ki vagyok. Másik hasonló eset, amikor az IP cím visszafejtése egy középiskolának a IP címét hozta ki, felhívtam az igazgatót, és mondtam, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, az önök egyik diákja erről és erről az IP címről itt garázdálkodik nálunk, kérem, mi nem tudunk mit tenni, legyen szíves intézkedni. Másnap kaptuk a e-mailt az igazgatótól, hogy rendszergazda intézkedett, illetőt megbüntettük, köszönjük szépen, hogy szóltak, a mi iskolánkban ilyen nem történhet, a viszontlátásra. Körülbelül hasonló történet lehetett ott is, tehát mi máig nem tudjuk, ki volt az illető, de akinek kellett tudnia, vagy aki illetékes volt a témában, hogy megtudja, hogy ki az, ő megtudta, mint ebben az esetben a mexikói emberek, megtudták ki az, én nem tudtam meg, és nem is fogom megtudni, és ők meg is büntették az illetőt, ahogy itt is, hát sajnos egy borzalmas dolog, hogy ez ilyen véresen zajlik, de ismerve a mexikóiakat, nekem nagyon sok mexikói barátom volt, ez nem hogy elrettenteni őket attól, hogy ezzel a dologgal foglalkozzanak, hanem pont ellenkezőleg egyre többen fognak ezzel a dologgal foglalkozni, ez nagyon büszke népről van szó, tehát az, hogy ilyen példást tatuálnak, ez pont nem és akkor eltántorítani fogja őket, hanem inkább motiválni, hogy megjelennek a, mit tudom, ilyen netes gerillák és virtuális partizánok. És a netes gerillák olyan proxikon keresztül fognak kommunikálni, amiken keresztül nem fog kiderülni, hogy ők kicsodák. Hát ők is tovább fejlődnek. Tehát ahogy a kártelek fejlődnek, hogy kiderítsék az adatokat, majd akkor a gerilla igazmondó is tovább fejlődik, hogy ne lehessen kideríteni, ők kicsoda. Érdekes az árnyékvilág, amiről nem is tudunk, de jókat lehet róla beszélni, mert ugye sose bukunk le. Örülök neki, hogy nem tudunk róla többet. Maradjunk is így. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, a viszont hallásra.